Nadhani tunaelewana. Kwa hiyo kuna watu wanaleta vitu ambavyo viko nje ya madhhab, wala aima kama sheikhul madhhab Imam Nawawi yeye pia hukikataa. Umekuja watu wengine mbali wakavileta. Kwa hiyo sisi hatutaki kuangalia wale usufi wao walioleta, sisi tunaangalia yale ambayo wameyathibitisha aima katika madhahib. Na ni vizuri mtu akasoma vitabu vile, akajua lugha ya fuqaha ilivyo, lugha za madhahib, ikisemwa hivi kwa asah maana yake nini, sahihi maana yake nini, mashhur alqaulu almashhur maana yake nini. Mpaka leo kuna baadhi ya watu husoma vitabu vya kishafi miaka nenda miaka rudi, lakini kuuliza nini maana alqaulu almashhur katika madhhabi yenu hajui. Siku moja kulifanyika mjadala, mdahalo mji fulani, watu wazungumzia masala ya khitma, yafaa haifai, kwa maana kusoma Qur'ani kisha ukapeleka thawabu zake kwa maiti, yafaa haifai. Mjadala ukienda pale, utaja kauli hizi kauli zile, hawa wanaojadili kwa jamaa tu wa sunna hawayajui madhehebu ya Shafi'i, na hawa mashafi wenyewe pia inaonekana madhehebu yao hawayajui, wamenyana tu pale, watu tu wanajasha. Nasema kwa ile ule muonekano tu. Akaja kijana mmoja wa Kisomali pale, akauliza, akazungumza kwa Kiarabu lakini nakiona hawa mbona watatiza hawa. Akauliza swali pale, hapa mnasema kwamba Imamu Nawawi anasema wal mashhuru fi madhhabi annahu au wal mashhuru fi madhhabi Shafi'i annahu la yasilu. Imamu Nawawi anasema hivyo, hii al mashhuri maana yake nini? Wale wakaingia huku wakapiga huku na huku, maneno yakaisha pale. Na wale wengine wanaotetea kwamba haifiki wakakaa kimya tu, hawakusema kitu. Vipi? Kwa sababu wao wanasema kwamba haya si madhehebu ya Mshafi, hamkutu ni kauli tu ya nani, ya Ibn Kathiri sima fulani, Ibn Kathiri ya hamkui madhhab, si mtu kunukuu madhhab. Lakini yani maneno ya Imam Nawawi, kwani hapa wewe wasemaje? Sasa ukirejea katika istilahati za madhhab, katika istilahati za madhhab, istilahati za madhhab amezitaja Imam Nawawi katika minhaji. Mwanzo tutasoma vipi manhaji bila kusoma istilahati? Minhaji, kusudia minhaji, utasema vipi minhaji talibin wa umdatul muftin ya Imamu Nawawi na wengineo katika wanawachuoni walioandika katika madhhabi ya Shafi'i? Kwanza katanguliza zile istilahati, akisema asah maana yake ni nini, sahih ni nini, adhahir adhhar ni nini, adhhar ni nini, almashhuru ni nini, wajhu wajhan na kadha, annas na vitu kama hivyo, ambapo mtu talibul ilmi atakana ajue. Sasa ile kauli iliposema wal mashhuru, kwa sababu ikisemwa hivyo ni kwamba kuna kauli mbili hapa katika madhhabu ya Shafi'i, au katika kauli za Imamu Shafi'i kuna kauli mbili hapa. Sasa moja inaitwa mashhuri, inapokuwa hii inaitwa mashhuri, basi mukabiluhu dhaifu, kwa maana hii ni kauli mashuhuri, lakini iliyo kinyume yake ndio yenye kukalia mkabala hii, na kauli nyingine iliyo kinyume na hii, hiyo inakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo wewe katika hoja utakiwi kuileta hii, kwa sababu hiyo kauli dhaifu. Sasa kuna hii mashuhuri kwamba Qur'ani haimfikii, ndio kauli ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Ukitaja hiyo nyingine ni dhaifu, kwa sababu ndio maana ikaitwa hii al-mashhuri. Wewe rejea vitabu vya Shafi'i, kama madhhabu ya Shafi'i. Katika madhhabu ya Shafi'i kuna a'imma wa hadithi na usuliyun, miamba iliyobobea. Bali kama ukisema kwamba katika watu waliofanya khidma katika ilmu ya hadithi, kusherehesha na kuandika mustalahati za hadithi, mashafi'ia wanaongoza, basi pengine mtafanya mubalagha katika hili. Tangu karne za mwanzo, katikati ya karne ya 4 na ya 5 na kuendelea, aima hivyo hivyo katika ilmu za usuli na nyinginezo. Kwa hiyo jambo lao la yustahalu bihim. Sasa kujua istilahati kama hizi ni vizuri, kwa sababu unaweza kuingia katika nikashi za kiilmu ukajua istilahi kwamba hii maana yake ni nini. Kwa hiyo kiambo mashuhuri katika madhhabu ya Shafi'i kwamba hiyo ndio kauli iliyo na nguvu, lakini iko nyingine iliyo kinyume na hii, hiyo ni dhaifu. Lugha hizi utazipata pia katika Fathul Mu'in, kidogo zimo. Lugha hizi utazipata katika Umdatus Salik, kidogo ya Shihabuddin Ibn Naqib utazipata, na vitabu vingine ukiendelea sasa vitabu vikubwa vikubwa zaidi ya shuruhat utazikuta hizo lugha zimejaa tele huko. Bali katika madhhabi ya Hanbal riwaya wa fi riwayati Imam Ahmad, ujue riwaya maana yake ni nini. Ujue sema kuna maana karibu saba ikisema riwaya. Sasa wewe wenda tu talibu ilmu lazima asome vitabu hivi vya kimadhahibu ili vimpe khibra katika kufahamu na kutaamala na vitabu vya ilmu. Si ukhurafi kama wanafikiria baadhi ya watu. Watu wasome, tusomeshane vitabu hivyo. Alaqal mtu akasome vitabu vidogo kama matini ya ghaya, lakini kidogo lakini kikubwa. Kina faida nyingi kwa sababu kimeandikwa kutoka mwanzo katika tahara mpaka aljinayat na masuala ya tadhara na mengine yametajwa mule. Kadhalika vitabu kama Fathul Qarib ya Ibn al-Gharabi Ibn Qasim al-Ghazzi, Fathul Qarib al-Mujib ambao ni sharhi ya Ghayat al-Taqrib, au pia ni al-Qawl al-Mukhtar ambao ni sharhi ya Ghayat al-Ikhtisar, na majina mawili. Kadhalika watu kusoma vitabu kama Umdatus Salik na anwari yake Nuru Masalik, lakini Umdatu Salik kuisoma Ibn Naqib Shihabuddin yule Ibn Ghazzi, yani Alqadhi Abu Shujaa mwenye matnu ya ghaya, yule ni Mfursi, si Mwarabu, Mwajemi mpeshi. Na huyu Ibn Naqib mwenye Umdatu Salik ni mzungu Mrumi. Alafu kuna Fathul Mu'in, mwenye Fathul Mu'in ni Muhindi Al-Milibari. Ndio maana kitabu chake kina lugha ngumu, Muhindi. Mara nyingi maajim hasa mutaakhirun wakiandika lugha zao zinakuwa ngumu. Kisha mtu anasoma vitabu hivyo, si vibaya akasoma Zubad Alfiya ile ya Kishafi'i katika fiqhi ya Ibn Raslan, kisha kusoma Minhaj. Ukisoma vitabu hivi umepiga hatua, lakini ukiongeza katikati vitabu vidogo vidogo hapo na kukuza maarifa kama Liyaqutun Nafis na vingineo vinginevyo vya muasirun hawa, si vibaya. Safinatun Naja na Safinatus Sala, si vibaya ukasoma. Si ukhurafi kwa sababu tuona kwamba wa fil fajri بعد الركوع أو يقنط في الفجر بعد الركوع مسألة خلافية. لكن قال يقول راجح الهيبي مسألة خلاف سيء خرافي. أنا كنت بيقول خرافي لك سيء هجوي ما خرافي وفانيا ما صوفي وفانيا. لكن سيء كنبا في الولي اللي تجبالي لكي تجبالي خرافات وتصوف، لا نجام الخلاف قديم. Nakuuliza sasa, mtu ukiingia msikiti watu wanakunuti, tutafanyaje? Wanawachuoni wa salafi muasirun wengi waamini kwamba akikunuti imamu na utakunuti, ukiwa unaswali nyuma imamu ambaye anakunuti au haya mimi nasema. Wengine wanasema hapana, maadamu amekhalifu dalili wewe utasubiri tu, lakini wengine hata kumkhalifu imamu hasa, bali mwingine haswali jamaa. Kwa nini? Ah, pale kuna kunuti. Sasa hizi habari nyingi zisoma wapi? Shekhe wenu nani? Yaani mnaosoma hivi mnafuata njia ipi? Maulama wenu kina nani? Tutajua hizo hadithi. Ai bunayya muhdath, iko ni hadithi mthibiti na wao, lakini wamegamana na hadithi Anas ibn Malik, amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Mushkara al-hadith la yasih inda al-muhaqqiqin, hadith hiya thabit hawa hum wadaysha baysha kwa sababu wamedanganywa na sadaf kwa kitabu chake sahih sifat salati an-nabi. Mambo ya hadith wao hawayajui kabisa, kwa sadaf akisokota wao wanakuwa ni elimu. Lakini tunazungumzia suala sasa, kuna baadhi ya vitu vinavyofanyika katika misikiti mathalan. Utakuta fiqhi ya kishafi imemili hivi na baadhi ya wanachuoni wamilikia hivi, lakini pingine kauli iliyoshika ni marjuu. Je, vitu hivi vina athari katika kuswali? Lakini kama kweli, kama kuna msikiti watu huswali na wakasimamisha njia ya sunna, hakuna masala ya mukhalafati kama hizo tena kwa kudumu, bali basi bora kwenda kwenye msikiti huu. Lakini mathalan hakuna msikiti kabisa katika mtaa wako, labda kuna safa marefu kiasi ambacho huwezi kutoka kwenda kuswali huko mbali, waache kuswali pale, waswali swali nyumbani kwa sababu kuna kunuti. Ni kwa sababu wewe utaki kusoma fiqhi hii, utaki kusoma fiqhi hii katika dini, ukajua uswawabu uko wapi. Kwa hiyo tusomeni vitabu hivi pamoja na kutaja dalili. Mfano usome kitabu Al-Muqaddimatu Al-Hadhramiyya cha Bafadhl. Bafadhl, Al-Muqaddimatu Al-Hadhramiyya, basi yale yaliyokuwa yamethibiti kila masala ukayatajia dalili, na pengine ukawa na Umdatul Ahkam au Bulughul Maram pembeni, jambo hili limethibiti dalili yake ni hii, na jambo hili halikuthibiti ni kinyume na dalili. Bali unaweza kurudi masala yale aliyoyataja mulu kwa kupitia vitabu vya Shafi'i. Al-Imam An-Nawawi anasema hivi, Ar-Rafi'i anasema hivi, atosha nao katika madhhabu ya Shafi'i. Ukivikusanya vitabu vyake Minhaj peke yake, kisha kachukua Raudhatu Talibin na sehemu katika Majmuu, kwa sababu hakumaliza Al-Majmuu, ukaviweka ikawa wasomesha vitabu vya madhhabu ya Shafi'ia kwa kuangalia aliyosema Imam An-Nawawi na kuyatilia tarjihi, kuyatilia nguvu yale ambayo anatilia nguvu, basi utafanikiwa kiasi kikubwa sana, kiasi kikubwa sana, kwa sababu yeye amejikita zaidi katika adilla za kisheria na anamwongoza mtu katika adilla. Pamoja na hivyo, na yeye pia ni bashar. Kama vile mathalan ukiangalia katika Zadul Mustaqil, ni kitabu katika madhhabi ya Hanbal, lakini hebu tazama, soma Asharhul Mumti' ya Ash-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, uone anavyomkosoa akamrudisha kwenye dalili. Masala mengi anavuta huku kwambila Alkitabu Wassunna anasema hivi, anavuta. Sasa vile ndio anavyotakiwa, vile inavyotakiwa. Sasa lau mathalan asingesomesha Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen na kuandika Asharh Al-Mumti', ambayo ni sharhi ya Zadul Mustaqil, akaona kwamba hii pia kitabu kimejaa ukurafi, tuache, faida ngapi si tulizikosa? Asingesheresha kile mathalan, akasheresha kitabu cha shekhi wake Manhaj As-Salikin, kwa sababu Manhaj As-Salikin mashaallah kimefungwa na adilla katika kila upande, lakini kile kuna vitu ambavyo vimekhalifu dalili za kitabu au dalili za sunna mathalan, au al-qawl ar-rajih, akamili katika madhhab anaitaja, alafu aweka dalili pale. Kwa hiyo talibul ilm unapata faida, unaweza kuitumia ile ile Manhaj As-Salikin, sharh Asharh Al-Mumti', ukaitumia ile katika kusomeshia vitabu vingine vya kishafi. Dalili mkunda hivi anakumasona kusha huko, yote ni kutoka kumjenga talibul ilm. Lakini unapokuwa unawasomesha awamu muslimin, umekaa sasa kuwasomesha awamu muslimin, unataka kujua swala sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi katika swala sahihi ametutosheleza katika ile Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kitabu chake Sifatu Salah amekiandika katika hali nzuri kabisa ya kutosheleza ami, ni dalili tu zimewekwa pale, mshereheshe kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili. Wa huwa basharu aidha, lakini asilimia kubwa utakuwa umemwelekeza mtu katika swala sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitaki kuleta khilafu za madhahibu pale kwamba Hanafia wao wanasema hivi, Malikia nao wanasema hivi, Shafi, utamyumbisha yataka kitu kimoja tu, aswali vipi? Basi mfundishe swala ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, tunazungumza kwa vitabu vya madhahib, tunazungumzia masala ya طلاب العلم المؤصلون mtu talib alilm na kufanya tafsir katika ilmu basi ni vizuri akasoma kwanza vitabu vya madhhabi kisha baada ya hapo akaingia katika fiqhul muqarana fiqhul muqarana kwa mfano baada akashoma minhaj ni vizuri mtu akasoma bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid vizuri akasoma hivi kitabu cha Ibn Rushd ambayo ni katika mfumo huo kitabu cha ilmu kwa ni vema watu wakajipanga katika jambo hili falyu'adhdhir mu'adhdhir naam tumesimama sana hapa kwa muda mrefu kwa sababu ya kuweka wazi jambo hili la kusoma vitabu vya madhahib hivi ndivyo wanavyotuelekeza ulama wetu kwa hiyo tutasoma vitabu vya adilla katika ahkamu tutasomeshana hivyo na kushikamana na ahkamu za kisheria kwa dalili lakini pia tutasoma vitabu vya madhahib madhahib yanayotuzunguka katika miji yetu madhhab ya Shafi'iyya tutasoma lakini pia kwa kuzingatia adilla za kisheria na kukujua yale yaliyomo kwenye vitabu hivyo katika mambo ya ilmu na bila shaka ndani yake kuna ilmu nyingi na fawaid halingani sawa aliyesoma vitabu hivi akavijua na yule ambaye hakuvisoma. Kwa hiyo watu watakiwa wavijue, kuvisoma na kuvisomesha. Wayajue madhahib, washinde hata wale ambao wenyewe wajinasibisha na madhahabi yao. Kwa kufanya taujihi katika masala na kuelekeza watu kwamba masala yako hivi. Kweli madhahabi yasema hivi lakini dalili iko hivi. Na tukiwa tabii tuendelee kidogo kutaja maelezo haya na pana maswali mengi na moja katika hayo ambayo nilikuwa nilidhamiria kuja kujibu ni swali la picha at-taswir lakini naona wakati hata leo hautaruhusu tena lakini katika kueleza hivi vitabu mfano vitabu kama wasilatu shafi au vitabu vya al-maulid الشرف الانام مولد الشرف الانام يا برزنج هي بسيطه في الشافعيه هي في كتاب التصوف كيف تفوتيش بين التصوف نا الشافعي pamoja na kwamba mashafi wengi ni masufi katika hii miji yetu na hata katika al-Yaman na kwa sababu kule al-Yaman kuna ushafi na masufi kwa hata wale waeleza kwenye huko kwa kwa katika sura ya tasawuf lakini vitu vile tofauti na ukiangalia mambo haya asili hasa kina al-Ghazali al-Imam al-Ghazali ambaye alikuwa kiongoza bendera ya mambo ya tasawuf alikuwa na mchango mkubwa sana katika hili lakini baada yake katika karne za mwishoni kwa sababu al-Ghazali alikuwa zamani sasa katika karne za mwishoni waliotangaza zaidi ni Ibn Hajar al-Makki ابن حجر ابن حجر الهيتمي نا الرملي شهاب الدين ابن حجر الهيتمي ده من كتابه تحفة المحتال من شرح المنهاج نا الرملي ده من كتاب نهاية المحتاج من شرح المنهاج في هاو ناو في الفيل كنا هم مين جميع تاني من يفتكوا فيها وما يسيكا تكا مذهب بل من كتابه متصوف واو نوات وكبيبا na karne hapo ya kumi na ngapi katika karne za miladia au karne ya 12 na 13 au 13 na 14 na hii ya 15 ikawa wanawachuoni wao wengi pia vile vile katika mrengo wa tasawuf tasawuf ikawa imeingia lakini unaweza ukapambanua baina madhhab na usufi ikawa ni tofauti vitu vile tofauti ikawa ni vitu tofauti kwa sababu wako imma wakubwa katika madhhab haya wala hawajui usufi wala hawajui washa'ira washa'ira al-ash'ariyya hawamtambui rahmatullahi ta'ala ala a'immati al-muslimin. Kwa hiyo watu wanaweza kusoma madhahib kwa kadiri ya hali zao kama ikiwa wanayaweza nakimtaza kama siku bwana ah mimi bwana Hanafi mimi ah someshe vitabu vya Hanafi unaviweza wewe mwenyewe unaweza kuvisoma ah mimi Maliki madhhabu yangu ni Maliki ilimradi tu wakhalifu watu haya fungua vitabu vya Maliki someshe kwa istilahi hizo unaweza mimi Hambali bwana haya fungua vitabu vya Hambali someshe unaviweza mimi Shafi, asome vitabu vya Shafi waweza. Kama uwezi soma, kaa usome. Soma kwa mtu ambaye ni mutqin katika madhhabi haya, uyajue. Si masala ya ibra haiko katika masala ya kujinasibu tu. Soma. Soma alafu ujue usomeshe watu. Si jambo sahihi baina ya mtu kudai na uhakika wa jambo. وحقيقة وجامه لفنجين تفوت كبيسة والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم حالي هبا إذن تفوتيانا كما نفوز موجة فكما نفوز من جين وكتفوتيانا إلى طبيعة سبب قرائح أو قريح إلى الطبيعة التي جبل عليها الإنسان في القريحة ليه طبيعة يومي بين يمنبيل لو فهم وقوة الاستعداد وضعفه من قوة يأندى ويأندى لو ذيفواك وبرودة الذهن وتوقده إذا تفوتيان كنا مجين يكي بريد ملانا كما مزوى بالا مزوى مقام بريد كبس نمجين أكي متوقد مرة مولي أنا كما وقد كان الطلب في قطرنا شيخ بكر ينسيما رحمه الله بعد مرحلة الكتاتيب لمرحلة مهمة سالة هذه مدارس كما هكونا مراحل زكتاتيب بس هكونا نملك استعداد مرحلة زكتاتيب لهذه مرحلة زحلقة القرآن لو تتكفلش وخط يعني كسوما كوانديكا مرحلة هذه يعني كوينبيش وعباذي يبيتو madarisi zile al-katatib sasa nasema na ilikuwa kutafuta ilmu katika miji yetu baada ya marhala zile katatib za madarisi zile za mitaani au madarisi zile za watoto wal akhd bi hifdh al-quran al-karim na baada pia vile vile kuhifadhi na kuchukua ni kuhifadhi Quran al-karim yamuru bi marahil thalath anapita mtu katika marahili katika viwango vitatu katika ngazi tatu لدى المشايخ في دروس المساجد بل ذا المشايخ katika madarasa za misikitini hivi ndivyo ilivyokuwa katika miji yetu nasema kuna marhala lil mubtadiin kwa watoto wenye kuanza sasa misikitini thumma al mutawassitin kisha kwa marhala za watu wenye kutana kati thumma al mutamakkinin kisha wale wenye kutamakkan wenye kupata umakinifu ambao ni mustafidun ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والكوكب التوحيد والرسول ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربعة وكشف ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا في توحيد العباد إذا في النفوتين في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لاهيل لتكملان وتوحيد عبادة وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالطحاوية مع شرحها كتب تكوانزا الواسطية تبيرني الحموية تتاب التدمرية فتات ليبن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيش الكتاب الطحاوي فمدر شرحياك وفي النحو الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل ورد يفتبوي في نحو الآج الرومية كيش ملحة الحريري كيش قطر الندى ابن هشام نا ألفية ابن مالك ومن شرحياته يا ابن عقيل وفي الحديث الأربعين النووي ثم عمدة الأحكام للمقدس ثم بلوغ المرامي لابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى. هذا حديث أربعون النووية كش عمدة الأحكام كش بلوغ المرامي. عمدة الأحكام هي الإمام المقدس بلوغ المرامي ابن حجر لا المنتقى ليبقياك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن أحمد بقياك ابن عبد السلام يعني أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني بقياك لكل من وشوني ببياك لكل من وشوني. فسأكون كتاب جيتو المنتقى منتقى الأخبار أبايو أبي شريش الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أكيت نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار نيل الأوطار رحمه الله. فالدخول في قراءة الأمهات الست كيش نكون إنديا لك يقسم أمهات الست وغيرها نسمى الأمهات بيا نسمى الأمهات وسوي نسمى الأمهات لغير العقلاء ولعقلاء للعقلاء نسمى الأمهات. كيف تقسمنا من أيها الشيخ بن عثيمين أكتب فنوزي في تابو كيف تتعلم كوا كموجب وحالي زاوة إيه أنا سميبي مفارق. وفي النحل الأجرومية هي كتاب صغير في النحل وهو كتاب مبارك وجامع مقسم سهل أنصح كل مبتدئ في النحو أن يقرأه. رأي الشيخ بن عثيمين ملك زياك رحمه الله أسمى كتك نحو لأجرومية متن أجرومية أسمى كتاب كدوغ كتك نحو نحو كتاب جنة باركيوة تيني كوسانيا تيني كوغاوانيا كتاب تيبيسي لنمنسيه كلا من يكوانزا كتك إليم ينحو وكسوم كتاب هيك. وقوله ثم ملحة الإيراد للحرير ثم قطر النادى لابن هشام وألفية بن مالك مع شرحها المناقب هكذا ذكر المؤلف. لكني أقول لكن مين نسمى ابن ثمين الأجرومية ثم يرتقي الطالب إلى الألفية ونفوز يسمى الأجرومية يشوي وقال لكم يكون ألفية. أما نحشو الأذهان بكتب هي كالتكرار أولها فلا حاجة أما كجهزة وكيل بزيادة وكيل وكتاب أما كما من التكرار حكونا حاجة. ملحة الإعراب وهي نظم قد اشتهر فيها بيت عند الناس وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. الحصل غياك هي أنا سمع يسمى أجرومية كشالفية لكن كتك عمل جابوا هليك من أيه وين كتك واتو كتك معلماء وولاولا كما كتك فنون أو فن يبايو ينوزيتو بس تكرار وتنويع كتك كتب لأنفع للطالب هي رياك ليه لكن يمكن يكون لو تشوون ان ديما انا ايه كتابه كتاب فعلي جناحه كشريشه كتاب فيه اجروميه كشريشه زوري كبس لا الفيه سيوت لكن سيمو كوبا الفيه كشريشه رحمه الله تعالى والشرح بايو نعم درة أميوسة كذلك لكن في سيوت ومشكوة لكما هذا يتم فيها لكن بشرح أمال وشرح ألفية كما نقول سفينية بس تنقطع بها أعناق المطية يعني لما نبين سنة ندر لن يأكي نتوى كفانيا أكي كالي أكي تبكيلي لأكي كسوم وزوري كبيسة تفكيدة مين بسانة أبازو كنين حتى سباتا كتكا وحقيقة سباتا كتكا شرح من عقيل ولا تكتب فنجين أما لتفوائد مين بسا سامع رحمه الله تعالى ألفية يا من شريش شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى imekuja katika mijadala mitatu mikubwa. Na kwa rai yake ni hivi, lakini hasa kwa watu wa ajemi ni vizuri kufanya ihtimamu na elimu ya nahwu na sarf, kwa sababu wadhu wetu hautusaidii katika kuifahamu lugha vizuri. Wadhu wetu, tutasoma vitabu, tutasoma kwenye vitabu, lakini ukitoka kwenye sokoni, ukienda dukani, ukikaa mtaani, ukikaa wapi, hakuna tena nahwu kule, hakuna lugha tena. Sasa watu kufanya ihtimamu na lugha, na hasa misingi ya lugha kama ilmu ya nahwu, ambayo ndio msingi madhubuti katika lugha ya Kiarabu, ni jambo muhimu sana. Na Sheikh anasema falladhi ikhtaruhu li talib al-ilm an yabda bil ajurumiyya thumma alfiyyat ibn Malik ma hifdhaha wa sama'i sharhiha min alimin bin nahw fa fiha alkhayr alkathir. Sasa alim bin nahw nani tena? Simsikilize yeye sasa, ya msikilize ni Uthaymeen rahimahullah ta'ala, lakini nao itachukua muda kusikiliza darsa baada ya darsa, beti 1002 si sahali. Kadhalika katika alhadith al-arba'un an-nawawiyya bali hilo mtu al-ahkam kisha bulugh al-marami. Lakini mtu akitaka kufupilizika katika kuhifadhi baina ya bulugh al-marami na umda, anasema vizuri ay afupilizike na bulugh al-marami, kwa sababu li anna umda al-ahkam dakhilatun fi bulugh al-marami wa aktharu ahadithiha mawjudatun fi bulugh al-marami, fa bulugh al-marami awsa'u minha wa ashaddu tahdhiran, لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوز إلى ما تستطيع. كما يكون متوها بيز بإفاذ بلوغ المرام بس إفاذ بلوغ رسيسك وهرمية لقفانيا ويبسك ونفوز بعد لكو أنبي وإفاذ بلوغ المرام ثم يكي عدة الأحكام. ولله الحمد كتبه كما إفاذي وقتك مركزيته ونفوز واقوم كإفاذ. الله وبارك wakiangalia sana kitabu hiki, na hii ni fursa wao wameipata. Kuna watu wamesoma miaka mingi katika madaris kwa muda mrefu, lakini hawajahifadhishwa hiyo umda katika miji yetu, sio umda Qur'an haijahifadhiwa. Sasa kuwa katika markazi hii katika nchi hizi bali kukunyegiza kijijini ukaifai kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na vitabu vya aqida na vitabu vya hadithi mbalimbali ikiwemo umdatul ahkam. Hathihi ni'matun azima, neema kubwa, watakiwa wewe uishukuru, na wala usiikufuru. Uishukuru kwa kumhimidi Allah juu yake, na wala usitakabari juu ya ndugu zako kwamba mimi nimehifadhi umda mimi hawajahifadhi, ukawacheka. La, na wale ambao wajahifadhi wakafanya bidii wakahamasika wakahifadhi, kuna kheri ndani yake. Wewe uliyehifadhi usikufuru neema hii kwa kukipoteza kitabu hiki, ikawa sasa ukiulizwa sema ndio nilihifadhi kisa nishamaliza hivi mtuni, kwa hiyo sijafanya muraja tena. Zihifadhi hadithi hizo, kihifadhi kitabu hicho, kifanyie muraja, usikipuuze. Umebeba ilmu kubwa na vinginevyo vitabu kuhifadhiwa, mhifadhi umda na nini tena katika vitabu vikubwa vikubwa. Haya, mhifadhi Alfiya ibn Malik, ulillahi alhamdu, wasubiri kusomeshwa tu umda, ishasomeshwa hapa, na vitabu vingine vya ilmu na vingine katika mambo ya lugha ya Kiarabu mwenyewe, matn lugha katika shiiri kama Banat Suadi, kadhalika Lamini katika Hikam ya Ibn al-Warid, Ibn al-Wardi. Alhamdulillah, kwa hiyo ni khairi, natakiwa mpatilize, na vitabu vingine vingi katika fani tofauti tofauti. Kwenye fiqhi watu wahifadhi matumizi ya ghaya, ilmu si jambo dogo. Kwa hiyo mjitahidi, na wala mtu asijione kwamba yuko juu kwa sababu amehifadhi. Si mhifadhi tu, Allah akitaka ataondosha ulichokihifadhi vyote. Ukiamka asubuhi huna wewe, usitakabari katika hilo na kichungu ulichokuwa nacho. Aya, kisha watu husoma vitabu katika ummahati sita, kama inavyosoma Sahihu al-Bukhari, Sahihu Muslim, na Sunan Abi Daud, na Tirmidhi, na Nasai, na Ibn Majah, katika mustalah kama hivi nukhbatul fikr alfiya al-iraqi. Alhamdulillah tumesomesha vitabu hivi manzuma mutawwala na talib al-ilm yattasil ala fahmi annahu la haja ila hifdh fa hunaka mutun aham aya يتوشي. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله يعني كتب في فقه أصول الفقه الورقات كشا موجك موجك روضة الناظر كتب كيقوم يا ابن قدامة كتب فرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية شيخ عبد العزيز بن باز vizuri wakasoma mtu kaanza na rahbia lakini kwa hapa sisi tunaanza na kitabu kina al-fiqh ambacho kinataja ashabu al-furud na masala ya aun haingii huko ndani katika mambo ya hisabu na kadhalika. Baada ya hapo kitabu cha pili na al-kitab cha Sheikh Abdul Samad al-Katib cha Sheikh nani Sheikh Abdul Samad al-Samad دكتور عبد الصمد كاتب كتاب تسميه مرحلة ثانوية كل جميع سنين بك ساسا لا. كذلك كتاب التسهيل لابن عثيمين كتاب شعين ياجب تكملان وفرائض كتاب كزوري هاي نتك أصول الفقه كنا الورقات نقول كتاب تأصول من علم الأصول جميع عثيمين نفن جنيف. كذلك مذكرة أصول الفقه يا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. كذلك تسهيل الطرقات يا الإمام العمريطي أبني منظومة يا الورقات. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله وفي أصول تفسير مقدم لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام وفي زاد المعاد لابن القيم يكون السيرة فعلا. وفي لسان العرب كتك لغة العناج بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس من فيروز أبادي رحمه الله تعالى وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. أسمى كتك لغة متفقين أتلي مهم وبتليز مشاهير وارام كما في الكتاب والمعلقات كما زي المعلقات قصيدة زي صعبة زي المعلقات معروفة زي المعلقات. لكن كتب أولا تفسير الشيخ بن عثيمين وسيما تفسير ابن كثير الشيخ باكر في النجازة قالوا اسم تفسير ابن كثير يسمى هو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر. تفسير ابن كثير من نزوري ونسبة يتفسير يتفسير القرآن يتفسير مبكيه قول زم الصحابة حديثي لقول زم الصحابة لتابعين لكنه قليل الفائدة في أوجه في أوجه الإعراب والبلاغة لكن فائدة تاتي كتبان وبان وإعراب وبلاغة. وخير ما قرأت في أوجه الإعراب والبلاغة الكشاف بالزمخشري وكل من بعده عيان عليه فتجد عبارة الزمخشري منقولة النقلة لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا في العقيدة لأنه معتزلي نصح رحمه الله تعالى. أسمى كتاب كزوري كبسمة كتاب لبسومة كأوجز إعراب نبلاغة لكتاب الكشاف سأل إمام الزمخشري جار الله نا vitabu vyote vya tafsiri vilivyokuja baada ya Zamakhshari utakuta ni mfakiri kwake yeye unamhitajia yeye utazikuta ibara za Zamakhshari zimenukuliwa naqlan lakini tafsiri ya Zamakhshari ndani yake kuna mabalaa katika mambo ya aqida kwa sababu yeye ni Ash'ari. Kwa hiyo vizuri kwa talibu ilmi anapowasomesha watu basi kwa sababu ya mustawa wake alionao talibu ilmu akiepuke kitabu hiki la sivyo yadhillu wa yudhillu ule uashari uliomo katika katika kitabu kile cha Az-Zamakhshari mpaka kuja kuutambua ni kunahitaji wacha ilmu, unahitaji uwerevu wa hali ya juu na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye huficha mambo chini kabisa, uyaficha hapo, lakini ukifukua ni washa ni i'tizali, sio washa, ni i'tizali, ni mutazili, ana balaa kubwa. Sasa badala ya kujiingiza huko usiingie huko. Vizuri ni nashauri kwa katika usomeshaji wa Qur'an, basi kwa wakati wa sasa mtu aegemee zaidi kwenye tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika zile sehemu alizo shirisha. Hakutafsiri Qur'an yote, lakini katika zile sura ambazo yeye amezitafsiri kwa mfano, kwa mfululizo ametafsiri Suratul Fatiha kisha Al-Baqara yote, aya baada ya aya katika Baqara na fawaid, Surat Al-Imran yote, Suratul Nisa yote, Suratul Maida yote, na Suratul Al-An'am sehemu akuimaliza. Lakini kuna suwari nyingine amezi sura baada ya sura, kama Ahzab amesharehesha, Yasin amesharehesha, ametafsiri yani As-Safat, na alikuwa akisomesha tafsiri ya al-Imam As-Suyuti, tafsir al-Jalalayn, akikosoa qala al-muallif kadha wa sawab kadha, yani ameweka tambihati muhimu sana kwa zile juzuu za mwisho zile, kuna fawaid nyingi sana kwa sababu alikuwa akisomesha tafsiri ya tafsiri al-Jalalayn, na yeye huenda sana katika mambo ya lugha. Na tafsiri ukiipata katika lugha kuongoza katika jambo la aqida ni bora zaidi, hasa kwa mtu ambaye huijua aqida ya Ahlusunna wal Jamaa kama Sheikh Muhammad Salih Al Uthaymeen. Kwa ni vizuri ukatamarra katika tafsiri yake, utapata faida na utaungaunga zile sehemu nyingine, imo kwa tafsiri ya Saadi, lakini Saadi hataji irabu wala hataji balagha, hataji nahwu wala sarfu, lakini utapata faida kwa tafsiri ya Ibn Uthaymeen, kadhalika na tafsirat nyinginezo za Ahlusunnat Waljamaa. Wakati umekwenda sana, itabidi tuishie hapa, lakini maelezo ya kueleza ni mengi na wakati hauturuhusu.